Gränslöst. Nova. Du lytter till Radio Nova. That's enough. Gränslöst. Shut up. No. Hello. Hvis det passer bedre innenfor dine grenser og ikke grensesprengende nok. I mangel på gode utdanningsinstitusjoner norske museer et yndet sted for læring og heving av det generelle kunnskapsnivå. Det skal vi i Grensløst i dag ikke bli en del av, men vi skal ta turen til et museum der vi kan oppleve grenseløst mye. Bønder, fiskere, overutdannet middelklasse og andre som befinner seg et sted midt i mellom god dagen og velkommen til Grenseløst her på Radio Nova. Norsk Teknisk Museum med sine 23 000 kvadratmeter og rundt 260 000 besøkende hvert år et sted du kan tilbringe resten av livet hvis du teknisk freak. Jeg skal nå ta turen og møte avdelingslederen for skoleavdelingen Håvard Heggelund. Og du må gjerne bli med. Vi skal blant annet en tur inn i vår egen hjerne. Men først, Norges første automobil. Ja, da har jeg kommet meg opp til Kjelsås, her Norsk Teknisk Museum ligger, og står sammen med avdelingsleder i skoleavdelingen, Håvard Heggelund. Vi står her med Norges første bil, men før vi snakker litt om den, så jeg lurer jeg litt på... Altså det jo litt i navnet da, men hva slags type museum Norsk Teknisk Museum? Norsk Teknisk Museum, det et museum som da vi skal vareta. Vi heter en nasjonalmuseum for industri, teknologi, medisin. Altså vi har en del sånne tradisjonelle teknisk museum-temaer. Så vi skal ivareta viktige del av Norges kulturarv. Og vi står nå i en avdeling om transport, kommunikasjon. Og vi har jo også sentrale tema hos oss teknologi, historie, industriutvikling. Og vi har også da de siste årene ivaretatt av tema medisin, kropp og helse, blant annet norsk sykehushistorie. Så vi også nasjonalt medisinsk museum, og det mange som ikke vet. Som nevnt så står vi da altså at vi Norges første bil. Hva er det som spesielt med den kjæra der? Ja, det som du sa først, det jo Norges første. Det jo gjerne det man tenker på museum, at det skal være det største, det minste, det første, det eldste. Men her faktisk Norges aller første bil. Og hva ligner den på? Jo, noen kan jo si at den minner om en hestekjerre. Og det var en avis i 1896 som sa noe sånt som «En ganske alminnelig utseende vogn uten hest, lett at passe og stelle». Og da snakker vi om denne bilen, som det kan minne om en hestekjerre, men det altså den aller første bilen som kom da til Norge sent i år 1895. Kan du starte den opp, for å si det sånn? Ja, det klart det. Nå det, apropos start opp, dette en av verdens best bevarte biler som kan kjøre, altså som i kjørbar stand. Nå har vi juksa litt, så vi skal i hvert fall, om vi ikke får kjørt med den inne på museet, så kan vi i hvert fall høre lyden av den. Og det jo veldig radiovennlig. Så da skal vi, nå skal jeg skru på en knapp, og så får vi høre da den originale Benz-lyden. Når var det sist den her var ute på veien? Jeg har ikke nøyaktig årstall, men det noen år siden hvor da denne lyden ble tatt opp. Den vil nok ikke være egnet å kjøre mye, og det fordi at dette jo et nasjonal klenodium. Sånn at nå pågår det et veldig viktig arbeid på museet, hvor man da skal prøve å sette denne så godt som mulig i stand til slik den var originalt. Så det viktig konserveringsarbeid som gjøres. Spennende. Dere har noen sånne utstillinger, MindGap. Kan du fortelle litt, hva det slags type utstilling? Ja, det er i forbindelse med universitetets faktisk 200-årsjubileum, så har man samarbeidet da om et aktuelt tema i forskningen, og spesielt i norsk forskning, og da har man da valgt hjerne og hjerneforskning som tema. Det som gjør denne utstillingen ekstremt spesielt, det jo at man spurte da en berømt, i de rette kretser, en verdensberømt scenekunstner, spurte man om, har du lyst å iscenesette denne utstillingen om, om hjerne og hjerneforskning, og det takket han ja til. Og det en som heter Robert Wilson, og han da kjent for å bruke en del lyd- og lyseffekter som preger denne utstillingen, sånn at man ønsker også at, at vår hjerne skal bli påvirket av, av lyd og lys. For å se hvor lett påvirket vi er. Det her var jo som mystisk skivedør. Hva er det som plutselig skremmer vett av oss her? Ja, nå ser du jo som det en hjerne som åpner seg. Men, og det et helt mørkt rom. Og da bruker vi å si til skoleelevene, hva må vi gjøre for å nullstille hjernen vår hvis vi skal gå inn i et rom som veldig lyst? Og jo, vi kan lukke øynene. Vi kan ta på oss mørke briller. Eller vi kan gå inn i et mørkt rom. Så nå skal vi faktisk begynne med å gå i et helt mørkt rom. Og det skal tilsvare hjernen? Det spørs hvem sin hjerne. Nei, men i hvert fall så er det med på null stille. Sånn at hjernen vår blir i hvert fall, skal vi si, den blir mer klar til å ta imot alle de inntrykkene når vi da går, trer inn i den ordentlige utstillingen. Vi går inn. Vi går oss inn i hjernens indre. Ja, nå ble det bekmørt her. Og jeg lurer på, hører du noe lyd? Det høres ut som det som teller. Ja, hva er det en driver å telle etter? Ja, det er jo opp til oss å tolke. Antall gjerne selv. Ja, da må vi stå her fryktelig lenge. Så jeg tror vi skal ikke stå så lenge. Vi går rett og slett inn, og da får vi en sånn voldsom aha-opplevelse. Vi kan gå inn og se. Altså, hvis du er mørkredd, så har du ingenting i det her rommet å gjøre. Oh, wow! Shit! Det her var jo hinsides. Altså, det er jo ikke som å stå inne i en sånn bergkrystall, det her. Ja, det liksom, noen assosierer det med bergkrystall, noen har brukt ordet diamant, ja. Så det en slags sånn glasslabyrint, hvor gulv, tak og vegger er glass, og ingen glass er rette, det er skråskjært glass. Så hvis vi ser rundt oss her, så vil vi se ansikter på enten noen som da er opptatt av hjernen vår, altså som forsker på hjernen vår, hjerneforskerne, eller det kan være noen som har en sykdom eller en skade på hjernen. Oi, oi, oi, så her! Nå står vi altså og ser på et bilde av en mann med bart. Ja, det er jo han med Nansen, ikke? Det er Nansen, det er helt korrekt. Det er utrolig bra observert. Det som er spesielt foran dette bildet, så står det en krukke. Og inni denne krukka så er det altså noe som er hvitt. Det ligner litt på en orm, eller ål. Og det er faktisk en av... Tror du allerede, en av Fridtjof Nansen sine slimåler. Så han var faktisk Norges første nevrolog som forsket på slimål. Så her ser vi en av noe blek, men fattet denne slimålen. Men han forsket da på nervesystem til slimål. Jeg holdt på å bli skremt at du skulle si at det var noe helt annet. Nei, det er en hvit og blek slimål. Og det er jo sånn vi finner massevis av i Oslofjorden. Nå er vi da på vei ut av denne her hjernen og inn i en skog. Hva var det for? Det der må jeg prøve en gang til. Oh, shut up. Det kom ikke til. Det var rett og slett en mann som sa titlen på utstillingen. Mind the gap. Ja. Nå er vi inn i nesten en bjørkes... Nei, det er ikke en bjørk. Det er... Her er det en skog. Og det er rett og slett 150 trær inne i dette rommet. Og det gjør jo rommet utrolig spesielt. Vi klarer ikke helt å forholde oss til det. Det er ikke noe vi forventer når vi kommer inn på et museum. At det liksom er en skog på museet. Det som også gjør dette rommet spesielt er at gulvet, det er oppsprukken blåleire. Så det kan minne litt om sånne bilder fra sånn klimaendringer og tørke, hvor leire og jorda er tørka og sprukket opp. Så ser vi da disse sprekkene bortover i leira. Så hele gulvet her, i dette ganske store rommet, er rett og slett oppsprukken blåleire. Okay. Og så kan du spørre deg, hva har det med vår hjerne å gjøre? Nei, det er vel det at hjernen har som blåleire. Nei, at den er litt sånn... Nei, godt spørsmål. At det er mønster, ja? Eller at det... Ja, hvis vi går her, så er det lettere å se. Det er jo... Hjernen er jo som... som... Her er det lettere å se, vet du. Her. Hva i all verden har dette med vår hjerne å gjøre? Du er inne på noe. Kanalen i hjernen eller et eller annet. Ja, det kan minne litt om overflaten på hjernen vår, for den er veldig foldet. Det er ikke sikkert så mange som har sett en ordentlig hjerne i levende liv. Det er kanskje et syn man kanskje kan spare seg for også. Ja, det og de aller første, altså det jo et interessant spørsmål, men kunnskapen om hjernen. Ja. Først så var det jo, hvis vi går mange hundre år tilbake I tid, så var det Leonardo da Vinci blant annet, og Michelangelo, de skar jo I lik, for da måtte man skjære I lik for å finne noe ut om hvordan hjernen vår ser ut inni. Mm. Mens I dag så kan vi bare putte på med elektroder og ledninger, eller at vi selv legger oss inn I en maskin, så kan vi få utrolige nøyaktige bilder, både av hvordan hjernen vår ser ut og hvordan den funker. Yes. Nå vi jo I en skog. Når man ute I skogen, så vil man plutselig kunne høre... Et lite bekke sildring. Ja, her både vind, og her vann. Det høres ut som det regner. Så det rett og slett regn og vindlyd inn I skogen. Så de trærne skal da illustrere det som hjernecell, altså det måten hjerne, disse her sensorene I hjernen, eller de som sender ut signaler I hjernen, ja, jo konstruert sånn. Ja, det kan det være, og det mange som får den assosiasjonen. Altså hvis vi går inn I et bittelite punkt inn I hjernen, så ser vi massevis av nervetråd. Nervetråd, ja. Så det kan være disse nevronene eller nervetrådene I hjernen. Og så vet vi at hjernen vår har, hva det som på utsiden av treet? Barken. Det bark, og hjernen vår har da? Hjernebark. Hjernebark. Og så I tillegg så henger det jo utrolig mye flott kunnskap på disse trærne, så henger det små skjermer, med telefonrør, sånne gammeldagse, grå, kraftige telefonrør, hvor du rett og slett kan høre hva det disse forskerne jobber med, og hvorfor det så viktig å vite noe om akkurat dette tema. Så det kan man finne mer ut av hvis man går rundt mellom trærne, og så lytter litt til forskernes stemmer. Nå beveger vi oss. Må du passe på? Shut up! Tilbake. Nå vi et annet mørkt rom. Ja, hvordan vil du beskrive dette rommet? Litt uhyggelig, på en måte. Ja, og hvis vi nå helt musestille, det noe vi klarer å høre? Ja, vi hører litt svak musikk I bakgrunnen. Men ja, ellers det helt mørkt her, og så ser det ut som det henger masse rart opp I taket. Og så har vi noe som lyser her borte. Hvis vi går nærmere, det ser ut som ja, et hull. Jeg vet ikke om jeg tør å gå ned bort. Skal vi prøve? Det ikke farlig. Det noe jeg bare blir veldig fascinert av det som hang I taket. Ja, hva det for noe? Det jo... Det ser ut som sånn... Der har vi noe vi må bruke for å se på nerveceller. Mikroskop? Det mikroskop, ja, som henger opp ned. Så her det rett og slett massevis av type forskningsutstyr og medisinsk utstyr som henger I taket. Derfor det litt uhyggelig. Derfor kan det få litt sånn uhyggelig følelse her. Og så har vi den litt sånn spuk I musikken. Ja, det jo litt sånn Arne Nordheim. Ja, dette kunne... liksom baktanke var plutselig så ble det jo vanvittig lyst når den bråket kom. Det må jo være som å leve I en storby liksom alt det her om bråket og masse. Du sa storby. Hvis du ser bortover der langt bort I andre enden av rommet og opp I taket. Hvis du hadde sett at I en drøm, hva kunne det ha vært for noe? Bruk fantasien. Det kunne vært et sånt hovedkort en datamaskin. Ja, og så sa du storby. Ja, ok, rett og slett tak, nei. Ja, noen får assosiasjon til at det rett og slett en by som opp ned. Så vet du om hvis noen hadde sett dette I en drøm, hadde det vært en fin drøm, eller hadde det vært mareritt? Det hadde vært litt sånn marerittaktig. Nå ser jeg, hva heter den filmen? Det en film som slår meg, som, eller sånn fremtids... litt sånn science fiction-aktig får man følelsen av. Ja da. Litt sånn ekkel science fiction om et fremtidsbilde. Oi, hva skjer nå? Nå det her denne lynet på gulvet begynner å slukke igjen. Ja, nå slukker lynet, så nå blir det helt mørkt. Så det eneste lyset vi har nå, da må du faktisk inn der for å titte hva som... Det noe du aldri har sett for. Kanskje. Det to hjerner som de har parret seg. Nei! Men du har et poeng. Altså, det ser ut som to hjerner. Ja, det ser ut som. Og hva betyr det? Jo, det, vi har akkurat det samme som blåvalen faktisk. Ok, er det blåvalhjerne? Det er blåvalhjerne, så vi har en høyre og venstre hjernehalvdel. Så her den var svær. Den veldig stor. Det var veldig stilig det her rommet her. Altså. Nå kan vi gå i andre enden. Nå er det ikke så lenge til det eksploderer her igjen. Så hvis vi må gå i andre enden. Det ikke noe fallem her. Neida, ingen fallem. For her ser man jo ingen verdens ting. Nå det nesten helt svart, så nå bare hører du stemmen min, så vet du. Og hvis vi nå snur oss, så ser vi altså det lyshullet vi kom fra, ja. Hvor vi da så denne blåvalgjern. Det jo cirka 10 meter på den vi har vært på rommet. Ja, nå hører vi kun en litt sånn merkelig musikk. Her kommer det. Hva heter tanken med ideen med den musikken, denne lyden? Ja, det litt altså, jeg fikk jo mine assosiasjoner ja. Med så storbybråk, at bare så masse ja. Surr og uoversiktlig og enormt bråk. Men storbybråk ikke så dum assosiasjon. Det tanken at altså han som har, Robert Wilson, som har bestemt at sånn skal det se ut, han har jo sagt at det opp til oss å tolke. Sånn at hvis du hadde nå sett dette i en drøm, hva kunne det mynt om? Tänk dig en dröm. Så ser du att det kommer ned från himlen. Det är ett romskip. Det är ett romskip. Ja. Ikke sant? Så det är något som virker lite fjärnt. Mm. Och du sa liksom storbykänsla. Alltså det är kanske någon den känslan han önskar att vi ska få att i det första rummet så var ting väldigt närt. Det var liksom dramatiskt och det var väldigt lyst. Ja. Och så har vi gått in i den här skogen med 150 träd. Och till slut nå så är vi i ett litet mörkt rum som är väldigt märkligt och ting kan virka lite långt undan. Mm. Fjärnt undan. Vi hadde denne byen som var opp ned, og så har vi dette romskipet liksom i det fjerne. Så det kan være noe av den følelsen man kan få av å gå inn i det siste rommet. Ja, det var fett. Oi, oi, oi, nå forsvinner lyset igjen. Nå må vi komme oss ut herifra, for det smeller igjen. Nå kan vi gjøre en øvelse når vi går ut. Og det, og hvis vi går sakte ut, og så lytter vi og hører om vi klarer å høre noen lyder opp i taket. Nå går vi ut av en litt sånn svart trakt, og så hører vi at det kommer noen lyder fra taket. La oss høre. Det jo Dracula. Du puster og du peser. Altså, for ungene må du her være, må bli vettskremt av å gå inn i den. Det kan nok være at det kan virke mer skremmende for altså de aller minste vil nok synes at dette er kjempekult. Ah, okay. Men du har et poeng, altså hvis vi anbefaler ikke utstillingen for de med epilepsi, hvis man er lett skremt, hvis man har klaustrofobi, den type ting, så anbefaler vi ikke utstillingen. Samtidig så vil du, når du får en omvisning... Det skulle jeg ha visst på forhånd, men det er jo greit. Okay. Ikke sant? Nå er det for sent. Men sånn som du har, nå har du fått en omvisning, og da vil du få et litt annet inntrykk av omvisningen enn du bare går på egen hånd. For da blir ting satt litt i sammenheng av hva dette handler om. Men det er klart at når vi kommer ut nå, så merker vi at hjernen vår er litt påvirket av lyd og lys. Så vi er litt sånn ør og tom i hodet. Jeg vet ikke hva du sier. Jo, jeg tenker også på det at dere ikke får mye rapporter om foreldre som ringer og er ganske fly forbannet på at ungene dagen etter at de har vært der, eller natta etter at de har vært der, har hatt mareritt. Nei, mareritt har vi ikke fått tilbakemeldinger på. Det hender en sjelden gang at noen kan bli litt uvel faktisk i utstillingen. Ja. Og det kan være kombinasjon av flere ting. Det er jo mange ungdom som slurver litt med frokosten. Ja. Det kan være et element. Men det er også det visuelle, det voldsomt visuelle, sterke visuelle effektene som kan gjøre at man blir litt uvel. Grenseløs. Hvor er grenseløs? Grenseløs, hvor er du? Radio Nova. Radio Nova. FM 99,3. Etter en tur gjennom jern legger vi retningen mot Vitensenteret, en fast utstilling på Teknisk museum. Men først får jeg muligheten til å spille på et 200 år gammelt piano. Det her er jo veldig greit. Skal man sitte og fake det på oss? Ja. Det er jo lavt. Man blir bare et geni på piano mot noe man egentlig er da. Så det är bra träning för leggmuskulaturen också. Det är helt fantastiskt. Så det är den tids jukebox där. Ja, det kan du faktiskt säga. Si. Det är den tids jukebox. Och det är hullen i den papperrullen som gör att vi får då liksom motsatt princip som man spelar då så. Så här får du då lyden väldigt praktiskt. Kan man ta med spillet för gästerna och utan att kunna spela i det hela. Jag ska inte herpa det något mer. Nej. Och som inte det var nog. Varför inte spela termin när man först är så gott igång? Och det är ju vignettmusiken till Hercule Poirot. Nästan, det ligner, men det är något som går på TV nu. Det heter på engelsk heter det väl Midsummer. Och ja, det är han gamle Bird Shrek i en ny inpackning. Det stämmer, det är Bird Shrek i en ny inpackning. Detta är mord och mysterium var det. Och varför spelar vi den? Jo, för att den liksom spooky effekten. Den är av det vi ser bild av här som är en termin. Det är en som heter Leon Termin som då som på 1920-talet konstruerade då denna musikmaskin som är en av de få musikmaskinerna som man kan lage ljud på utan att beröra. Så du har två antenner, så med den ena så kan du kontrollera volymen och den andra kan du kontrollera ton och höjden. Och det blev brukt, man tänkte att det var faktiskt uppskrifter som på 1930-talet i en del magasiner där du kunde laga din egen termin hemma. Men detta var relativt vanskligt att spela på. Det var liksom begränsat till en tona. Så det blev inte väldigt populärt, men det brukas idag. Det är artister som brukar det idag, bland annat Maja Rotke. Det blev brukt i den filmen, vad heter den? Brysomme mannen, när huvudpersonen går ner i en lite sån spukig källare. Och det blev brukt Hitchcocks brukte det som en sån ja rätt och slett lite sån skummel effekt. Och du kan faktiskt också pröva en termin, visst du önskar det. Här, nu? Ja. Har du det? Ja. Yes. Här har du en termin också. Här står det en uppskrift. Det som du ser ut som, det kan minne lite om en radio. Det är då två antenner, en som står upp och en som är som bua på den andra sidan. Och så står det icke rör och det var det jag sa, det är genialt. Det är en av de få musikmaskinerna man kan lage ljud på utan att beröra. Och här står det spill på termin vid att beväga henne i förhåll till de två antennerna. Högra antenne större ton och höjden. Okej, så du måste ha en hand på andra sidan. Vänstra styr volymen. Men att gjenskapa den musiken vi nettopp hørte deg inne, det ikke så lett. Nei! Men jeg kan si at det det som en kul lydeffekt. Men det artister i dag som bruker med orkester, da, sånn som reiser rundt omkring i hele verden og da spiller på termin. Så de som virkelig kan dette, da høres det nok enda vakrere ut enn når vi prøver nå. Ja. Det här blir inte något man lär i löpet av 5 minuter heller. Och det var nog utfordringen med liksom att folk skulle bygga sin egen termin, det var att det krävde ganska mycket övning. Oj, det blev lite tungt då. Ja. Inte jag anbefaler dagen där på Ryan här. Till slut kom vi oss ner i vitenscentret. Och ingenting är väl bättre än att avsluta med någon kroppslyd. Men först något som fångar uppmärksamheten på golvet. Kan man prova skrämma bort kommer fisken? Det är otroligt stilla. Här går det så trampa på golvet och så flyr de här fiskarna på golvet ifrån mig. Samtidigt som jag lagar ringar i vattnet. Och så prova att skrämma fiskarna med att klappa i händerna. 1, 2 och... Det är ju insane. Ja, vad är hemligheten bak det här? Ja, här är det mycket det där med att... jeg håper å si undre seg og det jo mange som ikke her jo ingen forklaring, men det mer det der wow. Det bare en projektor i taket ja, det bruk av varmekamera som da koblet til et program som forteller at når det en skygge som beveger seg, så fisken programmert til rett og slett å stikke av. Men det her funker veldig som en sånn fin introduksjon til vitensenteret, fordi man forstår ikke helt hva som skjer, men man helt intuitivt så skjønner man her at her kan man faktisk prøve å få tak i fiskene, men man klarer det ikke, for de bare stikker av. Og dette da digitale fisker som fyker rundt omkring på gulvet i vitensenteret. Se her ja, her kroppen. Oi, oi, oi, se her, det her må du se. Her, nå er vi kanskje ved veis ende, og da, hva passer bedre da enn å rett og slett snakke om oss selv? Og ting som litt pinlig. Ja, lytt til kroppens lyder. Det jo en bra måte å avslutte en tur på norsk teknisk scene. Det utrolig bra å avslutte. Og det jo sånn at generelt, uansett hva man skal formidle, hvilke temaer, så jo det å bruke kroppen, det jo kjempesmart. Og hvis man bruker kroppen veldig mye, så kan det hende det kommer en lyd. Så nå kan vi prøve her. Nå har vi en sånn. Her kan vi lytte. Et stetoskop. Og så setter vi stetoskopet på øret, og så ser jeg her at her står det nummer, skal vi se, der står det nummer 6. Ja. Hva slags lyd nummer 6? På den plansjen står det prompelyden. Ja. Alle vet jo hva det men det har jo selvfølgelig noe med tarmene og gass og... Ikke sant? Og vibrering av muskler og sånne ting. Ja. Og for de som ikke visste det eller ikke vil vite, så kan jeg likevel si at det får musklene til å vibrere og lage lyd. Du slipper ut mellom 1,5 og 3 liter promp om dagen. Ja, da ligger jeg nok langt over gjennomsnittet. Men da, vi må jo ha lyden. Vi må avslutte med en bra lyd. Og prompelyd en veldig bra lyd å avslutte med. Har du hele registret på alle de typer promplyder som finnes? Ja, vi har flere varianter. Du hadde freseren først der, ja, og så hadde du... Det var chili-fjerten. Den var fin. Den var den lange, sure. Det som veldig bra med det der, jo det at det kommer ikke noe lukt. Nei, det genialt. Det jo utrolig betryggende. Og for de som hører på radio, så hører de jo bare lyden. Og heller ikke noe lukt. Det skal dere være kjærlig glad for. Men vi har jo knapt nok sett en promille av det her museet. Hvor mange timer tror du man måtte ha brukt hvis man skulle ha kommet seg innom alt? Ja, vi kan si hva er det en... Vi sa vi hadde mange besøkende, altså våre 260,000 besøkende, så bruker nok en sånn gjennomsnittsbesøkende, bruker gjerne 2-3 timer på museet. Og men da, hvis man skulle få med seg alt da, hva du tror? Da ville jeg nok doble det, og få med seg alt. Det klart, det mange tekster man ikke trenger å lese, men bruker du en hel søndag, og du har 5 timer til rådighet, så vil du kunne få med deg et sveip innom alle temaene på Teknisk museum. Alt fra Norges første bil til prompelyd, for eksempel. Og man mest sannsynligvis går ut døra en smule klokere og mer opplyst enn hva man før man kom inn her. Ja. Og det vi ønsker i tillegg til å opplyse folk er jo liksom at man, det var en kul opplevelse, og man erfarte noe, og man synes det var gøy, og man har lyst til å komme tilbake. Det har jeg også lyst til. Tusen takk for at jeg fikk en så fin omvisning her på Norsk Teknisk Museum, avdelingsleder for skoleavdelingen Håvard Heggelund. Supert. Velkommen tilbake. Ser du luften? Kjenner du temperaturen? Hvor du nå? Grenseløst på Radio Nova, FM 99,3. Er du glad i et teknisk mylder i et uendelig spekter av tekniske finesser, ta turen til Norsk Teknisk Museum på Kjelsås i Oslo. Jeg for min del gruer meg til eventuelle mareritt etter den gjerne utstillingen, men det skal nok litt til etter alle de gode drømmene jeg har hatt i det siste. Når det sagt, grenseløst over for denne gang, men tilbake neste uke til samme tid. Send meg innspill og annet du måtte ha på hjertet til grenselost@radionova.no. Straks det studentnyheter. Olaf G. takker for seg, og hei og hopp i alt fra gamle biler til din egen hjerne, og gjerne litt mer enn det. pondering the possibility that I overplanned too much. To the friends that fill the air, it flutters just a touch, and it makes me think of you. Grenseløst tar seg alltid en dusj etter sending.